اتلسم پارکی دا آیات مبارکا دوکم شپیتم نا نوے درس دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لیستاذنکم الذین اجازت دیو غاڑی تاسو نہا وکسان ملکت ایمانکم چی مالکان شویدی خلاسو نستاسو دین مراد حغوینزی او غلامان دی چی بالغ نوی وینزا دا لا بالغ ندا غلام دی لا بالغ ندی والذین او هغ کسان لم یبلغ الحلما چی ندی رسید لی بلوختا منکم دتا سنا ثلاث مرات دری کرتا یعنی دریو او وختنو کی ثلاث مرات دریو کرتو ندری وختنا مراد دی پدی دریو اوقاتو کی نابالغ بچیم کدن کی او که نابالغ وینزا او غلامم دن کی گنو اجازت بغواڑی من قبل صلاة الفجر مخکد مزد سبانا اید سبا مزند شو خزا و خاون پیو کمرکی دی ننابالغ غلام او وینزم چی ورزی جازت بغواڑی او نابالغ بچی بمیجازت غواڑی وحین تدعون ثیابکم اکم وخت کې چې کې د تاسو خپل جامې من الزهيره په وخت د غرمې کې اې د غرمې خوب کوي زوجین او په یو کمره کې دي نو بیا بم بي اجازه ته دا نابالغم وردن کېږي نا ومن بعد صلاه العشاء او رستو د مزدما سخوتنا ثلاث عورات لكم دا دری اوقات خاص د پردی دی تاسو د پارا لیس علیکم نشتا د پتاسو ولا علیہم او نپدوی جناح ستنگی دی کی جناح پا مانا د گناہ ندے ځکه نابالغ بچی بانی گنانی دیلا مکلف نده ده شریع حکاماتو بعد هن اپس ده دی دریو اوقاتونا توافون علیکم چی دیرت لنکی رات لنکی دی پتاسو بانی بعدکم بازستاسو علا بعدن پا بازیم اینا بالغ معشوم کله کورته د نکیږي کله بار کیږي نو بار بار اجازت دا حرج او تنګی دا غلام او وینزم د خدمت د پاره بار بار راضی د نکیږي بار کیږي نو کار و اجازت غواړي دا خو تنګی دا کذالک دارنګ یوبین الله لکم الایات بیانوی اللہ تاسو تایاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و خاوند حکمت ندے و اذا بلغ الاطفال کلچو رسیگی ما شمان منکم الحلما دتاسو نبلوختا اے ما شمو خوز بلوختا و رسیدو فلیستعذنو ندی دی اجازت غواړي کما استاذن الذين لك سنگ چی اجازت غوښتو هغه کسانو من قبلهم چې دین مخکیو ایو معشوم دې کور ته به اجازت تلو راتلو اوس بالغ شو ندی به اوس اجازت غواړي اکثر نا په هی د وژن دا یو عادت جوړ شوی دا خو موږ د بچی غنته لوي کو ایر دا خوزمونگ لاسو کلوی شوز بمونگ ددن پرده کو نچه بالغ نو نو دا اللہ حکم داو چه پرده دی تینوی اچه اوز بالغ شو نو دا اللہ حکم داده چه پرده بدی کیگی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دارنگ بیانوی اللہ تاسو تایاتو نخپل واللہ علیم حکیم الله پوها دی او خاوند حکمتونو دی والقواعد من النساء اغناستی د زنانو نا الله تی هغه زنانا لا يرجون نکاحن چې هغه اراده لري د نکاح بلکل بینتیائی بودیدا دا القواعد دا جمع ود قاعد او دی دیکی دا ها حضب شوی دا زکا دا ناست دا وجید بودا والی ندا لکوی امرات حاملن چ دلالت دے دا تا حاملتن کی حذف دا چ دا دلیل کی پدی خبر وانی چ انه لیدل بحذف الها انه حمل حبل او دا هغه زنانو توی القواعد چی اغیو سن بچی را ناستی دی دا بچی دا روڑو نوز بچی نشی روڑے اوز دا غی ماہان بیماری نرازی دادا اکثر علماء قول لے چی القواعد من النساء چاتوئی وی دا غزنان دی چی دا دا بچی روڑو نکے ناستے اوز ماہان بیماری نرازی دادا اکثر علماء قول لے او امام ربیعه وی دا غزن آنو توی چیوی گوری نو دا سی دا دیر بودا والی دا وجن تیوز طبیعت کرکا غنتی کئی اغا ناس تی دا زنانو نا ها غزنانا لا یرجون نکاحن چی اغی امید نسا تی دا نکاح فلیس علیهن جناحن نو نشتا دے پداسی بڑیگانو زنانو ستنگیو گنا این یدعن ثیابهن چکی دی خپل برکیو پڑنی ثیاب نمراد دی دے کی پڑنے برکا دا اے دا خیر دے که پڑنے برکا نپس رائی خوپا کے شرط دا دے غیر متبرجاتم بی زینا چی نبوی خکارا کون کی خپل زینت لرا خپل زینت من سرگندوی دیده که جامون مراد اغا پڑون برکا دا دا خیر ده که پڑون برکا نپس رئی خدا پا که شرط ده چه دابا نبی سرگند ان کی دی زینت لرا اے زیب زینت بن کئی دیو جن عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تویلی شویو اے ام المومنین تد دی نکری زبارک سوے دارنگی زنانا چی کم زیوراتو کالی اچھئی نو بی بیو فرمائل اے دا زنانو ڈلی ستاسو قیسا کیسا پشاند یوی زنانا دا اللہ تاسو ٹولو تا زینت حلال کڑے خو غیر متبرجاتن خپل زینت من سرګنده وي هغه چاته چې حلال ندي چې هغه تاسو زینت سرګن کئ غیر متبرجات بزینا. بعض علماء وی تبرج اصل کې په معنا د ظهور ده، خو تبرج دی ته وی چې او زنانه نری جامې واچي او دا غنرو جامو د وجنه د دې د بدن وصف کې دی شي. ذکر الله حبیب فرمای حدیث دے د مسلم شریف، و اذا ما امت کی دوڑ لی دی ما قتل نی دی او دا جہنم یان دی، یو قوم معهم سیات کا اذناب البقر، یو قوم دے دیسر کوڑے بی پشان د لکو د غواگانو، او یدربون به الناس خلق ب پټکوی، او دویم و نساؤن کاسیاتن عاریاتن، زنان بای جامی بے چولیو بربند بای نرائی جامی دی نرائی لپٹا دا نرائی بورکاو سادر زان تاو کڑے، ممیلاتن مائلاتن زان تب نور مائلکی او دی بم مائلی، اسرون بے داسی وید سر ویخت کا اسن مثل بخت المائلا، لک کوبن دو خان چ یو طرف تمائلوی، باز خزو د سر د ویختو نه د سر د پاسا یا شا طرف تا ویختی را جمع کړي کوب غنتی تی جوړ کړي، اپ بورکا کیم خکاری پړونی کیم خکاری د ویختو نه داسې د غنتی کوب جوړول، دا د الله حبیب منکړي فرمایلی دی لا يدخلن الجنه دا سه خزب جنت تنزی، ولا یجدن ریحها نب ممیدای بوید د جنت، او د جنت بوی بد دور دور مسافت نه مندشی. وګوره دای ته جامو کې سوې بربندې ورته وې، دای ته جامو کې بربندې وې، جامع چولی خواغه نرای دی یا تنگ دی، او پاغه کې د دوی بدن خکاری او وی اختیرا جمع کری، او داغ کنسونه د سر په دی منس کی د اوخ د کپ پشان ٹوپ کے غنتی جوڑ کنے دی. ذکر اللہ حبیبوی ما ترکت بادی فتنہ ادور علی الرجال من النساء، ما د ځان نفس یو لوی فتنه نه د پریخي چې سړو د پاره د خطرناک وي د خزونا، وای استعففنا او دا چې د دې دینم ځان بچکی، اے د بډای خوبه بورکا او پړونه په سر کړه، خیر اللهنا نو دا غرد د دوی د پاره. وګوره پکار دی چې زنانه په غوړه عملو کې جواز دادې چې داسې بډای ده چې اوس 500 شپې ته رسیدلې د دې ماهانه بیماریم بند ده، اوس د دې اولادم نکی اچ ولا ګوري نو داسې کرکت کی، نو دا ک پړونه بورکا نه پسرای نو دې باندې ګنا نشتا، خو غوړه بهتر د دې در په نس دادا چه دادم پڑونه برکا پسر کی، وائی استعفف ناو دا چه دی زان بچو ساتی د دینا، خیر اللہن نو دا غورد د دوی د پارا، والله سمیع علیم اللہ او ریدن که او پوہنے، لیسا علی الاعما حرجن نشت ده پڑون بانی حرجن ستنگی، ولا علی المرید وی اونپ بیمار حرجن ستنگی، ولا علی انفسکم اونپ نفسون استاسو، انتا کلو دا چه خوراکو کئی تاسو، من بیوتکم دکورون استاسو نام، او بیوت عبائکم یاد کورونو د پلارانو ستاسو نا، او دی کې الٰہی العالمین دا ذکر کئ دی آیات مبارکه کې دا ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما وایي دا دړندو د ګړو او د بیمارانو حال ذکر کړي دای بکله د سیو خلکو سره خوراک کولو نو دای بدا سه حرج غونته کولو دی رندو دی ګړو دی بیمارانو چیا سینه د خلق زمون نکر ک غونتیو نکی او کله بدا سیو چې څوک بغزات هوتو نو روند او ګډ بیمار به کور کې پری خو د دای په ویرې غزا ته ودی د دای د دې کور دا خوراک خمون تلک صحیح ني نو الله دا حکم رولي ګلو وینشت د پړون حرجن ستنګي ولا علل اعرج او نه په ګډ حرجن ستنګي ولا على المريض وي او نپ بیمار حرج ستنگي ولا على انفسكم او نستاسو په نفسونو انتا کلو من بيوتكم دا چې خوراکو کوي تاسو د کورونو تاسو نا او بيوت ابائكم یاد کورونو د پلارانو تاسو نا او بیوت امهاتکم یاد کورونو د میندوستا سنا او بیوت اخوانکم یاد کورونو درونوستا سنا او بیوت اخواتکم یاد کورونو د خویندوستا سنا او بیوت اعمامکم یاد کورونو د ترونوستا سنا او بیوت عماتکم یاد کورونو د تروریانو ستاسونا او بیوت اخوالکم یاد کورونو د ماماگانو ستاسونا او بیوت خالاتکم یاد کورونو د ماسیگانو ستاسونا او ما ملکتم مفاتحهو یا هغه کورونه چې تاسو مالکان شوی یی د چابیانو داغي آپ سفر شریغ غزا تلاړ دے او تاله چابی درکړي چې د کور سو حفاظت کا او ته دا کور نه خوراک کې او صدیقکم یاد کورونو د دوستانو ستاسو نا دا لفظ صدیق دا په معنا د جمع وی لکه لفظ عدو په مفرد او جمع او شانتی استعمال دی او صدیق کوم یاد کورونو د دوستانو ستا سنا استا رور دوست دی او دا غد کورن خوراک کې خدا علماء لیکلی غوخ او چې دوست دوستو او دوستای په اخلاص بناوي اوس کوئی دوست د دشمن نوم ګرځیدل لالچ دی اتا سره دی وجنه اوس په پچابانه اعتماد نکي وای دا د غوخ خبره ده دی وجنه علماء داسې الفاظ ذکر کړی دی دې کې علما او داسې الفاظ ذکر کړی وای دا وخت چې دوستان دوستانو وای دا دا خبره دا چې اذا الناس ناس والزمان زمان خلق خلق زمانه زمانه وا هر چې اوس دې نوسوار الصدیق اسما للعدو الذي يخفى عداوته وينن خدوس د دشمن نوم ګرځې دلې دې اد تا ته پټ دشمني پړ کې ساتلې دا دا خلق یادای چې سلفو حسن بصری هم الله کور تر ادن شو نو د دوستانو یو ټوله ناستو عدد د بالغ دلان دي سره ایستي وي خوړل نو د چو قتل د مخې د خوشالۍ نه وپړکېدو اوی هاکذا وجدناهم هاکذا وجدناهم یرید کبرا الصحابہ ومن لقیهم من البدرین ویدا سی میں صحابہ منتیو چی دا سی بے تکلف دوستیو چی دی اورور دا بالخ دلان دینا او دا غد جیب نبے او شیر ویستو خوڑو بے صحابه کرام یادای او بدرین یادای داسی خلق او صحابه چې د دوست کور ته ورن نه وته او دوست مینو دا غوینځي ته به وي یره هغه بټول ګراکا او دا هغه د پیسو ته لیراکا نو هغه نه به واغستی نو چې مالک به راغه ته به وي ستا هغه دوست راغله او استاد تیلې او بټوی نه پیسي اغستی نا ودمر خوشاله شو اعتقها سرورم بذالک وی به ذات آزاد ده د خوشاله د وجنبین زبه آزاد کا دا د یو زمانه خبره کای نن وګورا اعتماد پچانشتا سور سور خلق له بتوي جدا دوست ده ادمه بچي ده واغب د دشمن نه خطرناک کارونه کوي نو علما دا ذکر کړی ګور نن د دوستۍ صدا لالچ دوستۍ کتا نه ستما او لالچ د خو مرګره و اکنی نبیا د دشمن نه داغه چې صدیق حمیم ورته وایي دیو جن باز فقها دی تلاړو چې دا دوستانه ضرور سره مرګري کل ای وی لا تجوز عندنا شهادت الصدیق لصدیقه باز فقها د دوست گواہی د دوست د فار درستانه دا لکه څنګه دیو قریب او رشتہ دار چې هغه بالکل قریب وی زوید پلار نه داغه گواہی د بل د فار درستانه دا او صدیقکم یاد کورونو د دوستانو ستاسو نا امام معمر و عزت امام قتاده کور ته وردن نشم نو تازه کجوري مې وکته نو ما خوړی ناغوی داسې ما ورته تازه کجوري مې وکته نو مې خوړی اغوی احسنتا قال الله تعالی او صدیقکم امام معمر وای ما قتاده ته وای آیا زد دی دغه پروتو منګه آیا زد دی منګینا او بوسک فقال انت لی صدیق فما هذا الاستهزان وی تو خو زما دوستی نو اجازه ته لغواړي د الله حبيب بدا ابو طلحه باخته ورذن نشو به روحاته ادا غي وبويس کړي بغیر دا غدي اجازه نه ځکه د الله حبيب له پته وا چې هغه ته اندازو لګي نو اب خوشاليږي چې دوست دوست وي نو د الله حکم دار او نن تاسو ګوره خبره ګوره وای د مشاهده د پاره د دلیل ضرورت نه نن به ته رور به د خداغه سلالچ ته جلالچ ختم شو نبی ابا دی وجنیم دی حیا بدیم دی ختمای شرمای بدیم دی بیزته کای بدیم دی لیس علیکم جناح نشت د پتا سو ګنا انت کلو جميعا چه خوراک کوئی یوزه او اشتاتن یا جدا جدا اے شریعت حکم اکو کسو کی یوزه خوری کو جدا جدا خوری پختنو کی او خبر دنو دا خطرناک کرا و ایدهی کو لگا دین دعا نزان زان لخوراک کئی نو چه اللہ ویلی نسنگت دین دعا نو عادت تجوڑے ہاں دیکی شک نشتا ګوره یو جواز وی یو افضلیت وی نزان زان ته خوراک جائز ده زان زان ته خوراک جائز ده اک په یو ځای کوي نو دا افضل ده لکه نبی رحمه السلام ته سګراغلی او صحابي مو خوراک کو خمړی ګنا یو ځای خورای یو ځای کې فائدہ دای ک یو کست د سنت طریقې د خوراک چل ورزی نو نو ډوډۍ به مخری ایته به مویدا سه خورا ادا سه وایا وګوره کدر نه کلیمه را شنو منس کې بدا سه وي او اخر کې بدا سه وي او اشتاتن یا یواز یواز خوراک کوي فاذا دخلتم بیوتا کل شوردن نشی کورونو تا فسلمو علی انفسکم نو سلام واچوی پخفلو هم جنسو تحییتا من عند اللہ دا یونی کا دعا دا طرف دا اللانا مبارکتا برکتن والا طیبتا زلو خوشالوی ور سلام اچول سمر خیر او برکات ذکر کل کور لچیزی نو سلام اچوا تحیتا من عند اللہ دا یو پیشکشی دا ثابت د طرف د الله نا یونی ک دعا دا ثابت د طرف د الله نا مبارکتن طیبا برکتن والا دا طیبا خوشالوی خوشالوی نفس دا اوریدن کو کذالک دارنگی یبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو تا آیاتنا لعلکم تعقلون دید پارا چه تاسو دا اقل نکار واخلیم انما المومنون الذین بیشک مومنان حغ کسان دی آمنو باللہ و رسولہ چیمان روڑے دے پا اللہ و پا رسول دا اللہ و اذا کانو معہو کل چیوی دے دا اللہ دا پیغمبر سرا علا امر جامع پیوکار جامع بانے امر جامع ستوئی چیاغی کی دا مسلمانانو دا جموالی ضرورتوی امر جامع ستوي چاري کې د مسلمانانو د جمعوالي ضرورت وي لکه ګوره د جمعې مزه د کې جمعواله شرعن مقصد ده دارنګ د اختر مزه دارنګ جهاد او د کفارو سره جنگونه دي او د سلف او اقوال پکې مختلف دي بازی وی الامر الجامع الجهاد امام زحاق وی هو کل صلات فیها خطبہ کل جمعہ والعیدین والاستسقاء دا هرغ مزلوی چاہی کی خطبہ وی لکا جمعہ وعیدین اخترنا او صلات استسقاء سید ابن جبیر رحم اللہ وی امر جامع ستوی والجهاد وصلاة الجمعة والعيدين او دامو لکا خندق کنستل ویعیات نازل شوه ده پا کنستو ده خندق کی اس خندق کنستو کی آغا امر جامعو آده یو کس کارنو ندیتا امر جامعو ای کل چی وی دای په یو کار جامع کې لم یذهب نو دای زینا حتا یستاذنوه تر دې چې د الله د پیغمبر نه اجازه غواړي او اذا دام د امام او خلیفہ یو حاجت د خلق جمع کولتا لکه دشمن یری د مسلمانانو په جمع کېدو یا سه اهم مشوره کوي نو دیتا امر جامع وی لکا خندق مسلمانانو کنستو ان اللذین بیشک حق کسان یستاذنونکا چی اجازت غواڑی تان حبیبا اولائک اللذین داغ خلق دے یومنون باللہ و رسوله چی دا ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول دا اللہ فیز استعذنوکا کل چی اجازت طلبی دی تاسون لبعد شانهم دپار دباز کارونو ددوی فاذل لمن شیت منهم اجازتو که هاگ چاہتا چی خوخش استاد دوینا اللہ اخبال حبیب توی سوک اجازت غواڑی کدی خوخش نور کا او کنی نمور کوا واستغفر لهم الله او بخنو غواڑ دوی دا پارد اللہ نا ان الله غفور الرحیم بیشک الله بخونکه او مهربان ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مگر زوی بلند الله د رسول اے چې د الله رسول تاسو سترا بلی کچر دا سی مانا شین دعا الرسول دا اضافت الی الفاعل شوی مگر زوی بلن دا اللہ دا رسول چی اغم سترا بلی بینکم پخبل منسکی کدعا بعدکم بعدون پشان دا بلن دا بازستا سو باز لرام اے دا اللہ حبیب چی مسترا بلی نو اجابت دربان فرض او لازم دے اد نور چا اجابت دربان لازم ندے نو دا پیغمبر بلن دا عام و خلق دا بلن غنت مگر زوئی یاد آیات دا ماناوا بھائی چی فرق بانی پوئی گئی با مگر زوئی بلن د پیغمبر چتا سورت اواز کوي په خپل منس کې ک دعای بعضکم بعضا پشان د بلنی باز استا سو باز لرا ندی دې کې اضافت به بیا مفعول تشی ردل توید پیغمبر چې در مبلی نو دا د یو بل د بلنی غنت مکوی اتا سو که پیغمبر را بلی نو دا دا سینه دی لکه یو بل لچغی وی او نم ور تاخلی نبی آب پا نرمی وی پا کلار آواز بی د ما حبیب تا با نم نالی بلکی ای با پا یو صفت د صفات را بلی نو گره که دادوی ما ماناشی نو دا آیات دا سی مانا شوا چی دا سی بنوے پتیز چیا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم چی غبم نوے انم بم ورتن آلی بلکی که ضرورت راغے نو پا کلار غنثی و آداب سر بوے یا نبی اللہ یا رسول اللہ نو دی آیات کی منا دا چی چغی بم نوے او دا غوی پا نمبا غیت آوازم نکوئی دیو جنو لماو ذکر کری لا تنادوه بی اسمه فتقولو یا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم تاسو آغیت پا نم چغی موہی چی تاسوی نم علی ورت دا سوائی ادا پا جوندونم حکم دے او دا وفاتنا پسم دا حکم دے پا جوندونم نبی علیہ السلام تا آواز را پور تا کول شریعت منکڑی لکرا بشی رستو پا سور حجرات کی ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون زما حبیب استاسو دو حجرو نبار چی داسوک در تچغی وی او آوازون در تکی دی اقل لری دی لپکارو چی صبر کڑی وی انتظار کڑی وی چی تاسو روتی وی نخپل دینی او دنیاوی مسئلہ وی تاسو لپیش کڑی وی ندی آیات کی منع دا چی دا اللہ حبیب تا بچغی نوی روزی سرم سوک سلام چای نوچغی بنوائی تیزی خبری بنکائی دا اللہ دا حبیب دا قبر مبارکاو دا سلام آداب داری چی دیر پا آجزی پا کلار آواز بسلام چای چغی بنوائی دا روزی شریفی سر آواز را پورتا کلو چغی وال ور الله ویلی आवाज مو پورته کوي ځکه کله تیز आवाज سبب د zarar جوړيږي او چا چې نبی ته zarar رسول واکا فرکیږي نو نبروزی شریف سره چغي وي په کلار کلار خبرې بکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی صاحب ابن یزید رضی الله عنه از ناستم ادا سی چاپ نریگیٹی رو غرزول ما طرف تا چه میو قتل امیر المومنین دا مسجد نبوی نبار ولار دے بخاری شریف حدیث ما تیوی دا دو کسان ناس دیو دو کسان روزی سر شور کولو اپا تیز تیز خبری کولیوی دا مال لگ رو غوانا ای تمیو امیر المومنین مغواری ای دوار پر پیدو شل زوانان ځکه الله یو روب ورکړو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته وی تاسو څوک وی موږ د طائف نه راغلی وی حق د دې شهر سیدون کی وی نبیا می په درو والے ټکولې می داولې مو د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک سرا وا زنرا پورته کړي ادي پر وګوره گیټه نره وښتو आवाज ورته نه کوي خپل د آداب او خیال کې جدل ته روزه شریفه ده امیر المؤمنین چې غوونو انا چې فلانی راشه او د آیات یومانا دا سمدا مگر زوی دعا د الله د رسول په خپل منس کې په شان د دعا د باز استا سو باز لرا زما پیغمبر کچا ته د خیر دعاو کن جولای وې د خیر نه ډکشي اول اعاذ بالله کچا ته خیر یو کی نو دا غبیړه بغر کشي نو زما د نبی دعاو خیرې د یو بل د خیر او د دعا غنته مگر زوي د الله حبیب چې چا ته لاس چت کړي او د خیر دعا یې کړي نو دا غجولې د خیر نه ډکشي انس رضی اللہ عنہ ورته مور روستیو ویداستا وڑو کې غنته خادم دے دعا ورته غواړه د الله حبیب وی الله د اولاد ډیر کې الله مال ډیر کې الله په عمر کې برکت واچې زمون کتابونو لیکلي وای څه د پاس شپکشلې بچیو وایږي په خبره د انس رضی اللہ عنہ ډیر مال د خلق باغونو په با کال کې او ظلم وکولا او د نبی کریم علیه السلام د دعا برکاتو د باغ بد وزل کولا ادور عمر شو چې ستومانو بیا په عمر باندې دارنګ ابو هريره رضی الله عنه مور ته دعا کړی وا الادب المفرد کی راضی ابو هريره رضی الله عنه په جڑا راغه ود الله حبیبا زما مور چې کور ته لاړ شم نو د دین او استاد مبارک بدر دی وی دعا ورته غواړه نو د الله حبیب لاس پورته کو اللهم اهدی لام ابي هريره اے الله د ابي هريره مور ته هدایت وکي نو د الله حبیب لاس پورته کړی ابو هريره کور ته لاړو چې زب مخ کې کور ته رسم کړه الله د حبیب دعا نو ددن مخ کی دعا رسیدنی وا موری حالت کفر کی وا ابو هريره رضی الله عنه ما چې دروازه ټکول نو دروازه بند وا اما دوبو आवाज او اوریدو مور می غسل کو او دروازه چې کولاو لن وغي نمخ کی وي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله د حبيب دعا مخ کې رسیدلې دی بیا په جړا راغې د خوشالۍ د وجنا ابه د مور ډېر خدمت کړې او یقینا د مور او پلار خدمت جنت ده دیب د مور د خدمت د وجنا نفلی حج لم نتلو چې مور وفات شو نو به نفلی حجونه کول قد يعلم الله الذين بشک فی جنی الله غکسان یتسللون منکم لواذا ای تسلل ستوی تسلل او انسلال ستوی دا په معنا د خروج رازی دا سی جرو روزی التسلل الخروج من البین على التدریج والخفیہ دا دا تسلل تعریف علماء اکڑے وطل دا منزنا دا سی رو رو پپٹا لکه مجلس کی ناس تیتا دا سی رو روزان خوئے پپٹا چیر سوکرا لہو نگوری او دا لیوازا دا ملاوزت نہ دے ملاوزت دی توئی چی پیوشی زان پٹے د دې یار نه چې سوګ دیونه ویني چې سوګ دیونه ویني او دا حال دې دې تسللول نا اتاویل د ملاویزین له لوازن اے ملاویزین بشک فی جنی الله کسان یتسللون منکم چې پټ خوېږي د تاسو د مجلس نا لوازا پدا سے حال کی چیزانو نے پٹکڑی دی اے دا اللہ دا حبیب دا مجلسنا منافقان مطلل فلیحذر اللذینا نعودی یریگی حق کسان یخالفون عن امرهی چی مخالفت کئی دا حکم دا پیغمبر دا اللہ نا دا غی سنت دے دا غی قول دے دا غی فعل لے اده دا اغی مخالفت کئی اقوال دی اعمال دی او ده دا اغی مخالفت کئی ان تسویبهم فتنتن چوب رسی کی دویتا سفتنا دویتا فتنه بو رسی کی فتنی نمراسلی زرنو کی بے گورے کفر راشی منافقت براشی بدعت براشی په دنیا کې فتنه نه مراد دې دې کې سو دنیا کې فتنه وا ای وې زما د پیغمبر مخالفت مکا وا زما د نبی او د غید سنت دمر الویشان نه کتی د سنت د اقوال او افعال مخالفت کې او برسیږي فتنه پزړونو کې چی آغا کفر دے نفاق و بدعت دے او یسیبهم عذاب علیم یا او برسی گی دوی تا عذاب دردناک پا آخیرت کی علا خبر شی ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دی ما حغس فی السماواتی چی پاس ماننو کی دی والارض یو پزمک کی قد یعلمو بیشک پویگی اللہ ما انتم علیه آغا چیئی تا سپاغی کی ایمان دے اوک نفاق دے ایک سوک منافق دے اوک مومن دے دچاد باطن چکم حال لے اللہ پی خبردار دے ویوم یرجعون علیه پکمرش چی واپس بکلیشی دے دی اللہ تا فینبئوهم بما عملو نو خبردارې بور کی دوی تاغه چې دای کوم عملونه کړی ک خیر دې د خیر خبر بور کی او ک شر دې نو د شر والله بكل شیء علیم الله په هر یو شی باندې پوهه ده.